قل مرتوعك يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي أحسن في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. ورتوائك يا عبادي اي بندقان ازماء الذين آمن هغا بندقان چه ايمان روري ندغ بندقان توا چه اتقو اولي امر تقوى سرقا چه تاسي زانون وساتين ربكم دمعسو سدرب ستاسي دعذاب سدرب ستاسي تاسي زانون وساتين دا يو للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وسنود وهم داو خبر ورتكين چه گوره تاسي چه دا تقوى وكي نو تاسي ببارم محسنين سي مخلصين خلق بدا الله سي دا الله دا مخلصين خلق دا پارا آغا دا دا دا دا غستا دا تا دا غا قايدستا نو للذين آغا قسانو تا احسنو چه هغو اصلاس کري في هذه الدنيا پتغ دنیا کی په دنیا کې اخلاص نو دغه دی چې د الله تعالی کړی نو د دغه د پاره حسنتون حسنات ده د دې حسنې څخه به مراد حسنه په قیامت کې سي نو دا د اخلاص د دنیا فائدہ په آخرت کې راځي دا راځي چې نو جنت دی او دوهم دا خبره ورته کوي چې اوس بیا کدا چې وی چې دا خلک یو خپل ځان ته عذر پیدا کوي عذر نو دا وي وای موږ خو دلته هغه په دغه کې کفارو په ملکي یا د فاشقانو په ملکي اوسېدلو نو د دغو کفارو فاشقانو څخه مو هغه اظهار د دین کولی نه سوی نو د دغه وجې څخه زموږ څخه دا د دین عمر پاته سوی وه نو الله اوس ورته وایي چې وارض الله واسعة ځکه د الله پراخه ده دا نه ده چې سړی به بس خامخا په دغه یو ځای کې خپل ګزاره کوي په هغه ځای کې دی باندې کورتعاتو باندې پایبندي راله هم به یې دی کوي نه دا سړی دي بیا د دې ځای څخه ولاړ شي و بل ځای ته نو هغه پراخ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اوس نو بیا خو دا وي چې سړی د یو خپل وطن څخه هغه ځي هجرت کوي نو خپل په وطن کې خو خود هغه سړي قریبان هم دلی او په هغه ځای کې ته یو خپل هغه د معاش ذریعه هم برابره کړي ځکه یې هم یو یو سرای هم جوړ کړی وي هغه خپل د سهولت اسباب یو مهیا کړي نو چې بل ځای ولاړ هلته خو یې د ده د سهولت اسباب نشته هلته یې دا قریبان نشته خامخا دغه سړي ته مشکلات راځي نو دا سړی باره مجبوره دی و دغه ته دی به پر هغه باندې صبر کوي نو اوس الله دغه د صبر فایده ورته بیانوي چې ته پر هغه باندې صبر وکړې ولې نو دا مشکلات درته راځي نو د دغه مشکلاتو نو څخه ځان خلاصول خو بې صبره پر بله طریقه کېږي نه نو د صبر الله ثواب ورکوي انما یوفى الصابرون پوره کېږي و صابرانو ته اجرهم مزدوري د دوی بغیر حساب بې حساب بې حسابه نه معنه ډېره مزدوري ودوی ته ورکول کېږي قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ورتوى إذا أمر تماما ده الله ده ترابع أن فدي أعبد الله جزء عبادة تقضي وكب شعلا كون ما مخلصا مخلص في له دي الله لر الدين وأمرت إذا أمر تماما نولي أن دي لر أكون جزء سم أول المسلمين أول ده مسلمانون ده ده أمت أغد السماء قل ورتوائك إني أخاف وزبيريش إن عصيت ربي فزي إنسان وكم درب زما عذاب يوم عظيم تعذاب سبع غر وزي شغط الوزا نو دا قرى بواكي في تاريزات في نو دا نبي چي فيوشي أمر بي هذا أمر أمر تهم دي أو دا غر كم چي نبي ورتوائي وإذا بيريج ما فزي إنسان وكم چي ما تبا فدا غط الوزا كي پدې نور وخت کې دا چې مر وخت کې به ماته عذاب را کول شي یعنی نو یې خلکو کتا چې نه پر دا ګنا باندې پاتې اس ګنا یې کوي تاسو ته لپاره هم دا عذاب شته قل ورته وایي چې انو قل الله اعبد دا الله چې دی دا مفول دی د ورسته اعبدو د لپاره اخو متكلم واحد الشغادة نوهر الله ورت مفعول دي قل ورتواج اعبد الله زي عبادت كون ده الله شعلا كون زما داش دي مخلصا له ديني نو خالص كون قيدي له دي على لر ديني جن زما فاعبدو نوز دي تواي فاعبدو تاتي عبادت وكي ما ده هذا شيء تمشي ساي سفاشي من دونه زوخ داغي تاتي كده كم شيء عبادت كوي كوي دا يو قسم وديتا تخفيف وكي نو تاتي كم عبادت كوي كوي بيا بتجتحال در معلوم شستاتي دا فارا بيا سنغا نو دار ذريعا دا علاقات برزي قل ورتوا شي ان الخاسرين فتاكي كسر التعوان جنان الذين اقصان يخسروا انفسهم شي ذي تعوان جن كريوي خفل نفسنا او اهلهم او اهل خفل يوم القيامة ترسك الكامل شي فكامت كي يزال تعواني كري او اهل تعواني كري نو داغا فواكي كي تعوان جن دانه دي تعوان جن شي فدنيا كي يزال تعواني كري یعنی زانی و مصیبات تو ور کړی وی زانی و تکلیفو تو ور کړی وی او خپل اهل و کور و بچان و شجی و قریبان هغه په مصیباتو په دې دنیا کې اخته کړی وی ستړی کړی وی نو ځکه چې اوس د دې دین په سبب چې د ده سره دښمني شروع سي نو هغه دښمني خو د ده د اقرباو سره هم ده نو هغه دښمني د ده د کور سره هم ده نو برخه په دنیا کې کورم په دې سختي اخته کې لیکن دا تاوان جن نه دي چې هغه دی په خپل ګنا شروع کی او په خپل کور هم ګناوي شروع کی نو هغه بار په آخرت کې تاوان جن کړ الا ادا وسا دالی قد تاوان والخسران المبين دا نو هغه تاوان ښکاره دی لهم دیل من فوقهم وسنو دی هغه عذاب محیط ذکر کوي چې د دغه خاسرینو دپاره له هم دوی لره من فوقهم د سربېره دخوا زلل من النار هغه زلل دي هغه هغه سایې دي من النار د اورس ومن تحتهم د لاندې دخوا هم زلل ذلک یخوف الله به نو ذلک دغه عذاب یخوف الله بیروي خدای به په دغه عذاب سره عباده خپل بندگان یا عبادي نو اے بندگان زما فتقو و بیرے غینی زما سر یواجی زان و ساتی زما دمو عاشی و سر یواجی والذی نجتو نبکتو آغو سر و سنو بیا دابل جانب مقابل چی مومنان دی چی حقا دا اللہ دا گناہ و سر خزان ساتی دا اللہ دا گناہ فرمانی سی زان ساتلی نو دا حقو حال و سر بیاداری والذین آقسان اجتنبو طاغوتا چه ده هغا اجتناب کرده د طاغوتا سر طاغوت کو کمشه چه ده گمرهی وی هغا بس طاغوت تی نو شیطان هم طاغوت تی ولی دام ده گمرهی و ذریعه و یو سبب دی او ده غرکم ده فاسد مشران چه ده خلقو ده فاسد مشران وی دام طاغوتان دی ولی هغا هم ده پارم دا دا گمرهی زرائی آجینا نو آغا دا جیسی اجتناب کریم هانی یعبود دا اجتنابی تنگ کریم هان دارکم یعبودو چو دی عبادتو که آده دی دا نکی او انابو الالله را جیسی و اللہ دا لهم البشرا دی تجیره دی فبشر نو رسول اللہ سلسلم تا اللہ وائی وی تجیره وکر عبادی الذین فربندگان از ما الذين هغا بندگان يستمعون چه هغا اوري القول قول قول اوري فشما سر دا قبولو او دا فهم فهذا اي فكر پکشي كوين او هغا دا دان سر چنگيين نو هغا دا هغا بيا هغا دا عمل و دا غير عمل هغا شان سر معلوموين نو فيد تبعون دي متابعات كوين احسنهو دا احسنهو دا دي قول نو هغا دا هغا صد دی کول چه هغا دا دا پار منتیج وی دا دا صلاح پکشی کی وی لکتاعات اولای قدع قسان اللذین آقسان جی اداهم اللہ چه هدایت کریدی هم وزیت اللہ دای اولای قهم اول الباب دا خاوندان دا عقل دی نو عقل ولا قوافی کی دا خلق اپا من حق ایا آغا توق حق علیه چی ثابت سیوی پر دبانی کلیمت العذاب کلیمت عذاب پر ثابت سیوی نو اپا انت تنقذو ایا تخلاص ایمان آغا توق پی نار چی پور کلی چی آغا پور کیوی دور توی سلا پر وطلی نو دا خطن سی خلاص آرائی لیکن الذین آغا کتان اتقو ربهم چی دوی زانون ساتلی وی دا معاشو سد رب دا دوی لهم دوی لر غور خون غرپی دی غرپی خونوات دالولی خونی دالولی بنگلی من فوق ها سربیر تراغو بیا غور خون نور غرپی دی مبنیتون نواحقا مبنیتون احقا جوری سوی سجری بیجی من تاتی آلانی ترجی غرفو الانهار ونی وعد الله یعنی وعد وعد الله الله وعد کرد لا يخلف الله نمخالف كي يخداي هوا وعد اقبل لا يخلف الله الميعاد الله نمخالف كي وعد اقبل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه وسدا كذي دا وجه سريتا دا وعد دنيا حال ذكر كي أو دي مناسبة ما قبل سرداري چی پا ما قبل چی خواه اغا وسط دا آخرت آور آلی نو پا اغا دا چی صفات پا اغا چی ذکر سولا چی اغا صفات دا مومنان دا پارا دا ترغیب ذرائع و ولی اغا اغا دا اغا اغا سوابونا او اغا خاص خاص شان دا جنت حالات اغا پکشی کران او دا اغا رقم بیا دا ترغیب و دا ترغیب هم و ولی دا کفارو بیا هغه عذابونه هم پکښې کې ذکر شو نو اوس په دې ځای کې بیا دلته دا حال د دې دنیا ذکر کوي وصف د دنیا ذکر کوي هغه داسې نه دا د دنیا داسې وصف ذکر کوي چې په سړي کې د دنیا سره نفرت پایده پیدا کوي چې اے انسانه ته دنیا ته متوجه کېږه مه دنیا پرېږده نو په دې کې د دنیا سره نفرت پیدا کوي ځکه د دنیا دو شان دلته هغه ذکر کیږي یو یې هغه لنډوالی د مودې دی چې موده د دنیا لنډه ده نو دغه دنیا کې چې کوم وخت یې هغه ژر ختمېږي او دوهم چې دی دا سرعت چې زوال د دې دنیا دی ژر بس ضایع نه شي دستي نو دا دواړه زره سببونه د دې دي چې سړی نو ودې دنیا ته متوجه نه شي ولې ژر ختمېږي او موده یې لنډه ده نو نو چې یو دی شي لنډه مده یې ژر ختمېږي نو د هغه پیدا به بیا څه وي نو الله وایي الم تره ته نه ګورې چې ان الله خدای پاک انزل من السما نازل کړی دی د اسمانه څخه الله نازل کړی دی من السما د اسمانه څخه ماء اوبه فسلکه الله سلوک خو دا دی دې تک ته وایي نو الله چې دین فسلکه ینابع الله هغه داخلي کړي دي ینابع دغه ینابع چې دي جمع د ینبع ده ینبع چې دین دا هغه نو په دوې معنا مستعملېږي ینبع په معنا د دغه اوبو هم مستعملېږي چې دا د چینو څخه راوځي چې باران و نابع ورته وایي او دغه رقم دا ینبع په معنا دا هغه مکان چې دا اوبه زندي راوځي چې اچینه ده چې دا اوبه زندي راغورځي په دغه هم مستعملېږي چې دا چینه د اوبو ورته وایي اوس نو دغه ینابع که چیرې دا حال شي د دغه ضمیره څخه د سلکهو دا د هو د ضمیره څخه دي دا د هو ضمیر خو راجې دی و هغه اوبو ته چې انزل من السماء ماء نو دا و هغه اوبو ته راجې نو دغه ینابع به هم په معنا سره د هغه اوبو شي نو به داسې وي چې علاقه ونده دغه ما و ینابع هغه راغورځېدونکي دي د چینو څخه هغه د چینو سره راغورځي او که داسې وي چې دلته بیا دغه ینابع دا مفعول شي نو بیا به دا په معنا د هغه ځای شي نو په سلکه الله چلوي هو دا اوبه ینابع د هغه چینو سره هغه چینې خو نه ځایونه دي د هغه ځایو څخه في الارض فنزكك ثم يخرج به بها الله رابات به فجوبوس رزاء قشت مختلفا الوانه شاهغا مختلف في رنقنا ددي قشت ثم يهيج فتراه بها ورستا شدا قشت راوخت يوشي شنسو بها الله وجه ثم يهيج بها الله وجه يهودي نو فترا تبيني هو دا قشت مصفرا جاك ثم يجعلو بها قردي الله هو دا قشت حتاما تك تك نو هغا بها سر مات مات سوي وي تك تك سوي وي پر پشو خلق پر خطيني ان في ذلك فتاكيك سر فدغكي لذكرا ذكر دي فندي لأولي الألباب خاندان لرداك نو دا غري دا دنیا حال دا غشو شدا دي وبنا جلي سي بيا واشش نشي هغا برتا چي بوري بيا هغا ختم سوي نو دا دنیا چي دا هغا پر دي و قرار باني فاتا ندا هغا دا غشي قرار قرار ختميش نو چي دا دنیا دا غشي قرار قرار ختميش نو قد دنیا دا اهلیت دا غنه نره چی سړی دا د ځان لپاره مطلوب وګرځوي.